znam svakog jutra čeka me kifla. Da tako mi mora početi svaki prokleti dan. Doručak servirat će mi dobre želje i save na sto. A ja mogu i sam, ja želim baš sam i mogu više. Mene su teli, čim rodim se da stave u kave. Na zid su teli, u ramu da me stave za primer. Če želim da znam, šta mogu da dam, to nisu teli. Pa daju ti sve, što si znao što ne kutaš u dalo. Danas opet čuješ taj poznati glas. Kako mogu, kako mogu.